hoxe mesmo e onte podías mirar os xornais e os galegos en concreto, e había varios que falaban matan a tal, explicando as causas, decir, como se houbera que desmenuzar, e é que porque a deixou, porque non sei que, porque fixo tal, porque... entonces eso no fondo é argumentar que o problema non está na sensación ou na crenza que teñen algúns homes de que mandan nas mulleres, sino de que pode haber causas digamos por debaixo de iso que xustifican os asesinatos. Pero nada, e falar de matar e non de asesinar, e hoxe mesmo hai algún xornal, me parece que en o caso de La Voz de Galicia, que pon en cuestión a cuestión de que sexa unha violencia de xénero o de Vigo. Entonces todos eses elementos son elementos que son perniciosos nestes casos. Dice Salva, hai un periódico, La Voz de Galicia, que informa de que non é violencia machista. Bueno, pues que non se sabe, porque non sabe sequera que foi o criminal. Como se vai a saber se é violencia machista? Si de momento non se sabe quen é a persoa que matou a rapaza. Non se sabe quen foi a persoa que asesinou. Hai un... pode poñer que todos os indicios apuntan, como todos os indicios, bueno, apuntan. Hai unha persoa detida, hai que se sabe que detida, tuvo unha relación, é a único etcétera. Que se sabe. Pero non está nin siquiera imputada, nin incriminada, nin nada. Sencillamente que isto supoñemos, damos por suposto que a persoa que está detida, pero non sabemos tampouco como foron as circunstancias. Quero dicir que ou somos capaces de debater disto sin preconceptos, sin prexuicios, ou non hai maneira. O problema é que a violencia machista vai de prexuicios tamén, Roberto. Se pretendes poñerme no lado que non estou, non te pretendo non hai maneira, poñer en ningún Alba, lado. Claro, porque se me pretendes poñer no lado no que non estou, pois non hai maneira. O sea, si discutir a corrección política neste tema supón estar a favor da violencia machista, todos estamos aviados, claro, estamos aviados.